Βασική διάρθρωση προτάσεων. Πώς είστε? Τι κάνετε? Καλά, ευχαριστώ. Και εσείς, πώς είστε? Πολύ καλά. Ευχαριστώ. Τι είναι αυτό? Είναι ένα καινούριο βιβλίο. Ποιος είναι αυτός? Είναι ο πατέρας μου. Ο θείος μου. Ο παππούς μου. Ποια είναι αυτή? Είναι η μητέρα μου. Η θεία μου. Η γιαγιά μου. Ποιο είναι αυτό το παιδί? Είναι ο αδελφός μου. Ο εξάδελφός μου. Ο ανεψιός μου. Ποιο είναι το άλλο παιδί? Είναι ο μεγαλύτερος αδελφός μου. Ποιο είναι αυτό το κορίτσι? Είναι η μικρότερη μου αδελφή. Εξαδέλφη. Ανεψιά. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι ο παππούς μου και η γιαγιά μου. Τι είναι αυτά? Είναι αχλάδια και μήλα. Αυτή η ψηλή κοπέλα είναι η κόρη μου. Θυγατέρα μου. Αλήθεια? Πού είναι το καπέλο μου? Εδώ είναι. Πού είναι η ομπρέλα σας? Είναι εκεί πέρα. Είναι η τσάντα της. Είναι εδώ. Πού είναι η κουζίνα? Είναι προς τα δεξιά. Αριστερά. Πού είναι το δωμάτιο του Γιάννη. Είναι κατευθείαν εμπρός. Πού είναι το δωμάτιο της Μαρίας? Είναι στο επάνω πάτωμα. Ποιος έχει τα τετράδια μου? Ο Παύλος τα έχει. Με ποιον μιλούσατε? Με τον φίλο μου, τον Πέτρο. Ποιοι είναι αυτοί οι νέοι? Είναι φίλοι του γιού μου. Ποιες είναι αυτές οι κοπέλες? Είναι συμμαθήτριες της κόρης μου. Τι σας είπε αυτή? Μας είπε ότι δεν θα έλθει. Τι είναι η πίστη? Είναι το θεμέλιο της ζωής. Ποιο είναι το επάγγελμά σας? Είμαι βάφτης. Ποια από αυτές τις εικόνες σας αρέσει περισσότερο? Αυτή εδώ. Τούτη. Ο Γιώργος του το έδωσε. Σ' αυτόν. Μου το έδωσε. Της το έδωσα. Αυτή μας το έστειλε. Σας το δώσαμε. Δεν τους το δώσατε. Δώσ' μου το. Δώστε το σε μας. Μη του το δίνετε. Στείλε το σ' αυτήν. Ταχυδρομήστε το σε μας. Μην τους το στέλετε. Δεν τις το στείλετε. Η φιλοξενία είναι ελληνική αρετή. Εκτιμώ την αλήθεια. Η εγκράτεια είναι πολύ καλή για τους νέους. Ο ελληνικός ουρανός είναι σχεδόν πάντοτε γαλανός. Η Ελλάδα είναι μία από τις πιο όμορφες χώρες της Ευρώπης. μένουν στην τρίτη λεωφόρο. Η Άννα μένει στην οδόν Σοφοκλέους. Ο κύριος Μάνος δεν μένει στη Νέα Υόρκη. Το σπίτι του Νίκου είναι στην Αστόρια. Ο Κώστας είναι μηχανικός. Η Πόπη είναι έξυπνη κοπέλα. Τι ανόητος. Τι ανόητη. Τι ανόητο. Τι κρίμα. Τι ωραίο αυτοκίνητο. Ήλθε κανένας. Κανένας δεν ήλθε. Ήταν κανένας εδώ. Ναι, κάποιος ήταν εδώ. Λάβατε. Πήρατε. Κανένα γράμμα. Ναι, έλαβα μερικά. Όχι, δεν έλαβα κανένα. Έχετε αμερικανικά περιοδικά. Ναι, έχω μερικά. Ορίστε ένα. Έχετε αγγλικές εφημερίδες. Λυπούμαι, μα δεν έχω. Έχετε σπίρτα. Δυστυχώς, όχι. Πωλείτε γάλα. Μάλιστα. Σας παρακαλώ. Δώστε μου ένα μπουκάλι. Έχετε λεφτά, χρήματα. Όχι, δεν έχω χρήματα. Τι φάγατε? Έφαγα σούπα, ψάρι, τυρί και ψωμί. Τι αγοράσατε? Αγόρασα μερικά φορέματα και ένα καπέλο. Τι κοιτάζετε, κοιτάτε. Κοιτάζω μερικές εικόνες. Η Ελένη είναι ψηλότερη από την Μαρία. Η Αλίκη είναι λιγότερο επιμελής. Από τη Βαρβάρα. Η Κατίνα είναι τόσο ψηλή όσο και η Μαρία. η Ρίτα δεν είναι τόσο ψηλή όσο και η Σοφία. Η Άννα είναι η ψηλότερη από τα κορίτσια. Θα πάρω ακόμη λίγο κρέας. Παρακαλώ. Πάρτε και άλλο. Δεν θέλω άλλο. Δεν θέλουν να καθίσουν εδώ πια. Δεν μπορεί να πάει πια εκεί. Η κοπέλα με τα μεγάλα καστανά μάτια εξελέγει βασίλισσα του χορού. Ο κουνιάδος μου έχει ένα καινούριο φορτηγό αυτοκίνητο. Η όμορφη Ελληνίδα δεν ήλθε να μας ειδεί, να μας επισκεφθεί. Αυτό το μάθημα είναι εύκολο. Αυτό το μάθημα δεν είναι δύσκολο. Είναι αυτό το μάθημα εύκολο? Είναι εύκολο αυτό το μάθημα? Είναι εύκολο. Δεν είναι αυτό το δωμάτιο μεγάλο? Ναι, είναι μεγάλο. Τι μέρα είναι σήμερα? Σήμερα είναι Σάββατο. Χθες ήταν Παρασκευή. Αύριο θα είναι Κυριακή. Έδωσα το βιβλίο στη Μαρία. Το έδωσα στη Μαρία. Της το έδωσα. Αυτή επήγε εκεί. Επήγε αυτός εκεί. Αυτός δεν επήγε εκεί. Δεν επήγαν αυτοί εκεί. Ναι, επήγαν. Θέλω να πάω στο σχολείο. Δεν θέλετε να πάτε στο σχολείο? Ποιος θέλει να πάει στο σχολείο? Θέλουν πράγματι να πάνε στο σχολείο? Ποια ήταν η κυρία με την οποία σας είδα χθες το βράδυ? θεύσες. Ήταν η θεία μου, που μόλις ήλθε από την Ευρώπη. Η κοπέλα με την οποία μιλούσα είναι η αραβωνιαστικιά μου. Το αγόρι που η μητέρα του είναι η δασκάλα μου μένει εδώ. Μη μου λέτε ότι αυτό το γαλάζιο βιβλίο δεν είναι δικό μου. Όταν η Μαρία ήρθε, ο Γιώργος έφυγε. Αν έλθει ο Χρήστος, θα του μιλήσω για το ζήτημα αυτό. Αν ερχόταν ο Χρήστος, θα του έλεγα γι' αυτό το ζήτημα. Εάν είχε έλθει ο Χρήστος, θα του είχα πει γι' αυτό. Όταν έλθει ο Χρήστος, θα του πω γι' αυτό. Όταν ήλθε ο Χρήστος, του είπα τα νέα.